Book 2 واحد وستون جشتة ديت نيا جشتة ديت اي نيا الأعداد الترتيبية نمرة رشتار نمرة رشتار الشهر الأول هو يناير. موي بار اشت يناري. موي اي بار اشت يناري. الشهر الثاني هو فبراير. موي دوت اشت شكورتي. موي اي دوت اشت شكورتي. الشهر الثالث هو مارس. Muaj i tret është Marsi. Muaj i tret është Marsi. El shahr el rabi' huwa April. Muaj i katërt është Prilli. Muaj i katërt është Prilli. El shahr el khamis huwa Mayo. Muaj pest është maj. Muaj i pest është maj. El shahr el sadis huwa junio. Muaj gjasht është qershori. Muaj i gjasht është qershori. Sittat ashhur hiya nusuf sana. Gjashtë muaj janë një gjysmë viti. Gjashtë muaj janë një gjysmë viti. Janajer, febrajer, mars. Janar, shkurt, mars. Janar, shkurt, mars. April, majo, junio. Prill, maj, dhe qershor. Prill, maj, qershor. El shahr el sabi' huwa julio. Muaj i shtat është korriku. Muaj i shtat është korriku. El shahr el thamin huwa agostos. Muaj i tet është gushti. Muaj i tet është gushti. El shahr el tasi' huwa september. Muaj i nënt është shtatori. Muaj i nënt është shtatori. El shahr el ashir huwa oktober. Muaj i dhjetë është tetori. Muaj i dhjetë është tetori. El shahr el hadia ashar huwa november. Muaj i 11 është nëntori. Muaj i 11 është nëntori. El shahr el thania ashar huwa december. Muaj i 12 është dhjetori. Muaj i 12 është dhjetori. Athna ashara shahran hia sana. 12 muaj janë një vit. 12 muaj janë një vit. Julio, agostos, september. Korrik, gusht, shtator. Korrik, gusht, shtator. Oktober, november, wa december. Tetor, nëntor dhe dhjetor. Tetor, nëntor, dhjetor.